нэгдүгээр Петр, дөрөвдүгээр бүлэг. Иймээс Христ нэгэнтээ махан биеэрээ зовсон тул та нар ч гэсэн ижил зорилгоор өөрсдийгөө зэвсгэл. Яагаад гэвэл махан биеэрээ зовсон нэгэн нь нүгэл хийхээ болсон. Энэ нь биеэрээ амьдрах үлдсэн хугацаанд цаашид хүний хүсэл тачаалын төлөө бус, харин Бурхны хүслийн төлөө амьдрахын тулд юм. Учир нь хэдийнэ өнгөрөн одсон үе бол завхаарл, тачаал, архитлт, утга учиргүй найрын цэнгэх явдал болон ёс улсын шүтээнд мөргөх явдлыг мөшгөн, харь үндэстнүүдийн хүслийг гүйцэлдүүлэхэд нь таа нарын хувьд ангалтай байсан. Энэ бүхэнд тэд таа нарыг өөрсдөө хамт дураараа дургах явдалд холбогдоогүйд гайхширч муу хэлдэг. Гэвч тэд амьд болоод үхэхстийг шүүхэд бэлэн байгч түүнд тайлагнах болно. Учир нь энэ зорилгын үүднээс сайн мэдээ үхэхстэд ч хүртэл тунхаглагдсан. Ингэснээр тэд махан биеэрээ хүмүүсийн адил шүүгдсэн боловч Бурхны хүслийн дагуу сүнс дотор амьд байх юм. Бүх юмсын төгсгөл ойр ирж хэд байна. Тиймээс зөв шүүн тунгааж, залбиралдаа эрүүл байхт хүн. Юуны өмнө бие биенээ халуунаар хайрл. Учир нь хайр бол тоо томшгүй нүглийг далдалдаг юм. Гомдлохгүйгээр бие биендээ зочломтой бай. Хүн бүр хүлээн авсан бэлгээрээ бие биендээ Бурхны олон төрлийн нэгүүлслийн сайн ярууч шиг үйлчил. Ярдэг хүн Бурхны үгийг яаж хэлдэгчлэн яриг. Үйлчилдэг хүн Бурханаас тэтгэгддэг хүчээр үйлдэг. Тэгэд бүх үйлсэд Есүс Христээр дамжуулан Бурхан алдаршуулагдах юм. Есүс Христэд алдар ба ноёрхол нь үеийн үед баях болтугай. Амен. Хайртай хүмүүс минь, та нарыг сорихын тулд дунд чинь ирдэг галт сорилтод ямар нэгэн хачирхалтай юм та нарт тохиолдсон мэд бүү гайх. Харин та нар Христийн зовлонгуудыг уалздагта баярл. Ингэснээр мөн Христийн алдар ичлэгдэхэд та нар баяр хөөртэйгээр баярлах юм. Хэрв та нар Христийн нэрээс болж зүхэгдвэл ерөөлтэй. Учир нь алдрын ба Бурхны сүнс та нарын дээр оршдог. Та нараас хэн ч алуурчин, эсвэл хулгайч, эсвэл хорон мууг үйлдэгч юм уу, эсвэл бусдын хэрэгт хошуудэрдэг нэгэн мэд бүү зовог. Хэрв Христик гэдгээсээ болж зовдог бол бүү ич. Харин энэ хүү нэрээрээ Бурхныг алдаршуул. Яагаад гэвэл шүүлт Бурхны гэр бүлээс эхлэх цаг нь болжээ. Хэрв энэ нь биднээс эхэлбэл Бурхны сайн мэдээг дагадаггүй хүмүүсийн төгсгөл юу болох вэ? Хэрв зөвд хүн арэ гэж аврагдах юм бол Бурхангүй хүн болон нүгэлтэн яах болж байна? Тиймээс Бурхны хүслийн дагуу зовгсод зөвийг үйлдэхдээ итгэмжит бүтээгчэд сэтгэлээ даатгах.